تیرے نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ تیرے نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ در نبی پر سفر مدینہ کا جب کروں گا، سفر مدینہ جب کروں گا، درود پڑھتا ہوا چلوں گا۔ سفر مدینہ کا جب کروں گا، درود پڑھتا ہوا چلوں گا۔ قدم قدم پر کروں گا سجدے، رکوع ہوگا قیام ہوگا۔ قدم قدم پر کروں گا سجدے، رکوع ہوگا قیام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ در نبی پر بس اب مدینہ کالوں گا رستا، بس اب مدینہ کالوں گا رستا، پہنچ ہی جاؤں گا رفتہ رفتہ۔ بس اب مدینہ کالوں گا رستا، پہنچ ہی جاؤں گا رفتہ رفتہ۔ نبی کے روزے پہ دست بدستا، نبی کے روزے پہ دست بدستا، ادب سے جھک کر سلام ہوگا۔ نبی کے روزے پہ دست بدستا، ادب سے جھک کر سلام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ در نبی پر نبی پہ تھا جان دینے والا، نبی پہ تھا جان دینے والا، ہوا دو عالم میں بولے والا۔ نبی پہ تھا جان دینے والا، ہوا دو عالم میں بولے والا۔ بہشت اعظم کا صدر اعلی، بہشت اعظم کا صدر اعلی، بلال حبشی غلام ہوگا۔ بہشت اعظم کا صدر اعلی، بلال حبشی غلام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ در نبی پر لکھی ہے نعت پیاری پیاری، ہو تجھ پر اقبال فضل باری۔ لکھی ہے نعت پیاری پیاری ہو تجھ پر اقبال فضل باری جہاں میں مقبول عام تیرا جہاں میں مقبول عام تیرا کلام فرحت نظام ہوگا جہاں میں مقبول عام تیرا کلام فرحت نظام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا